Book 2 96 96 Konjunktioita 3 Konjunktioita 3 Nousen heti, kun herätyskello soi. Nousen heti, kun herätyskello soi. Väsyn heti, kun pitää opiskella. Väsyn heti, kun pitää opiskella. Lopetan töitten tekemisen heti, kun täytän 60. Lopetan töitten tekemisen heti, kun täytän 60. Milloin soitatte? Milloin soitatte? Heti, kun minulla on hetki aikaa. Heti, kun minulla on hetki aikaa. Hän soittaa heti, kun hänellä on hiukan aikaa. Hän soittaa heti, kun hänellä on hiukan aikaa. Miten kauan teette töitä? Miten kauan teette töitä? Teen töitä niin kauan kuin pystyn. Teen töitä niin kauan kuin pystyn. Teen töitä niin kauan kuin olen terve. Teen töitä niin kauan kuin olen terve. Hän makaa sängyssä sen sijaan, että tekisi töitä. Hän makaa sängyssä sen sijaan, että tekisi töitä. Hän lukee lehteä sen sijaan, että tekisi ruokaa. Hän lukee lehteä sen sijaan, että tekisi ruokaa. Hän istuu kapakassa sen sijaan, että menisi kotiin. Hän istuu kapakassa sen sijaan, että menisi kotiin. Mikäli tiedän oikein, hän asuu täällä. Mikäli tiedän oikein, hän asuu täällä. Mikäli tiedän oikein, hänen vaimonsa on sairas. Mikäli tiedän oikein, hänen vaimonsa on sairas. Mikäli tiedän, hän on työtön. Mikäli tiedän, hän on työtön. Nukuin pommiin, olisin muuten tullut ajoissa. Nukuin pommiin. Olisin muuten tullut ajoissa. Myöhästyin bussista. Olisin muuten ollut ajoissa. Myöhästyin bussista. Olisin muuten ollut ajoissa. En löytänyt tietä. Olisin muuten ollut ajoissa. En löytänyt tietä. Olisin muuten ollut ajoissa.